Ferenc Orsolya, az űrkutatásért felelős miniszteri biztos az első közt kezdett kitálalni. A Fidesz leköszönő országgyűlési képviselője április 12-én este éles hangú beszédben sorolta fel, kinek és minek tudható be a történelmi választási vereség, neveket azonban nem volt hajlandó mondani. A 24.hu-nak adott interjújában viszont két minisztert, Nagy Mártont és Lázár Jánost is súlyos kritikával illet. Nagy Mártonról azt mondta, az ő szaktudása állítólag a gazdaság fejlesztésére vonatkozott, annak az eredményét meg is tudjuk ítélni. A 0 egy elég szép kerekszám, hosszan értékelni nem kell. Lázár felszólalásait a luxus életmóddal szemben nem tartja hitelesnek Ferenc Orsolya, aki korábban úgy fogalmazott, az ezért felelősöket ki kell vágnunk végre a nemzeti oldal testéből. Ez máshogy egész egyszerűen nem fog menni. Még mindig ez a retorika a nemzeti oldalról. A nemzeti oldal. Már nincsen Gyurcsány, már nincsenek itt a posztkommunisták, akikkel szemben ez a hazugság, még úgy, ahogy megállt, még úgy, ahogy össze lehetett tákolni. Ez már nincsen ilyen, nincs ez a retorika, hogy szemben a baloldallal, amelyik rátámad a nemzetre. Nincsen, vége van. Ennek megfelelően ti sem vagytok a nemzeti oldal, mert együtt a posztkommunistákkal, mint annak az utolsó nemzedéke, eltűntök a picsába a magyar történelemből, a lefolyón keresztül. Akkor te nem nemzeti találod oldal. Hitelesnek a Ferenc Orsolyának a kiállását? De ez a nő... Ez a jól nő. Értem. De hogy ezzel a retorikával, még mindig ezzel a retorikával, hogy nemzeti oldal, mint hogyha, tudod, Nürnbergben azzal érkeznél meg, hogy becsületem a hűség, meg Sieghel. Érted? Már nem, már de túl nem vagyunk. Értem, nem értem, hogy engem miért basz fel ez ennyire. Tehát, hogy én is azért jobbra tolódtam az elmúlt 20 évben ahhoz képest, ahonnan jövök. Én nem tartottam arra igényt, hogy én legyek a nemzeti oldal, de érted, magyarnak érzem magam, és amikor Orbán kiforgatta a kezemből, akkor dühös voltam, de soha nem ennyire, mint most. És bazd meg, olyan, nem rémálmaim, de olyan álmaim és vízióim voltak, hogy az Orbánt megfogják azon a kibaszott erkélyén, odakötnek egy kötelet a korláthoz, ahol ott a focilabdát szokta rugdosni, meg a nemzeti sportot olvasni, a nyakába teszik a másik felét, és kibasszák arról az erkélyről, és ott recsen. És amikor végre megbukott, mert rettegtem attól, hogy mindenféle illegitim módszerrel ez a választás meg se történik, és amikor végre megbukott, akkor azt mondom, hogy jó van, akkor jó, akkor erre nem lesz szükség. És meglátom a Patrióta interjúban, és ahogy kimondta az, bazd meg, hogy nemzeti, meg hogy jobb oldal. De és hogy ezt magának merészeli követelni, úgy, hogy kisebbségben van, és egyébként ott a mi hazánk, meg ott a Tisza, ami jobb oldali, az Isten verje meg, eddig hazudozták az ukránokat, meg hogy itt háború, meg ott soroznak, és baloldalizták, bazd meg az embert, aki közülük jött, öcsém, érted, és a Mádol Ferenc volt a keresztapja, bazd, képzeld el, hogy honnan jön a csávó, és akkor megint bevillant, és bazd meg 20 percig így zónáutoltam, tehát ment az interjú, és én nem hallottam hangokat, bazd meg, csak azt láttam, hogy valaki kötelet dob a kibaszott Orbán nyakába, és lebassza az erkélyéről. Tehát, hogy ezt nem lehet csinálni. Most úsztad meg, hogy Ceaușescu legyél, és ezt nem csak én mondtam, mondom, a Mérő László az meg a nyilvános adásban ilyeneket mondott. Én azt hittem, hogy én vagyok a súlyos. De az emberek egyszerűen erre gondolnak, hogy ez egy nem fér bele több, és megúszott egy forradalmat. Érted? Megúszta annyival, hogy elbaszták 60-30-ra a legtöbb egyéni körzetben a jelöltjét, meg hogy kikapott listán, és egyszerűen és inkább akkor inkább kussoljon. És ott folytatja. Még egyszer ezt kimondja, oda fognak menni, bazd meg, emberek egyszer összeverődnek, és itt komolyan mondom, kivégzik. Tehát ez nem fér bele többet. Értem én azt, hogy egyébként aki a Fideszre szavaz, azoknak nagyon sok nemzeti érzelem pendíthető meg a szívében. Nem véletlen, hogy meg tudták vezetni őket azzal, hogy ezeket pengetik, és közben arról nem beszélnek, amivel szembe kéne nézni, amiben hibáztak, hogy csak hazugságból áll a kampány, meg hogy folytatjuk. Isten mentsen attól, hogy folytassátok, hát az a baj, bazd meg, hogy ti csináljátok. És akkor ezek az emberek, igen, ők nemzeti dolgokat szeretnének, nemzetként szeretnének ránk gondolni, nemzetként gondolnak úgy együtt ránk, ahogyan a külföldre rekett magyarok is hozzánk tartoznak, érted? És ezeken a hangszereken játszik, de a nemzet nem csak belőlük áll, és jelen pillanatban a szavazói kevesebben vannak, mint a másik oldal szavazói, viszont a nemzet az meg többen van, mint bármelyik oldalnak a szavazója. És ennek így is kéne lennie. És ő ezt még mindig 2002 után, amikor elkezdte ezt a játékot játszani az én emlékeim szerint a kokárdás és sztorikkal, és még mindig van pofája ezt mondani. Ja. Én komolyan mondom, a csávó az kezelésre szorul. Tehát, hogy tényleg csak ennyi. És tényleg a Ceausescu-s párhuzam az annyiban is megáll, hogy a Ceausescu ez a nemzeti bolsevik volt. Tehát nacionalista volt, ellentétben ugye Kádárral. Soviniszta volt. Soviniszta, szélső baloldali ultranacionalista volt, hasonlóan, mint mondjuk Slobodan Milosevic Jugoszláviában, hasonlóan, mint mondjuk Robert Fico Szlovákiában, hasonlóan, mint mondjuk Orbán Viktor Magyarországon. Tehát, hogy ebben a vonatkozásban is áll a párhuzam. Az van, hogy a nemzeti politikának, ennek a fogalomnak, hogy nemzeti politika, ennek van egy jelentése. Ez jelent valamit. A jövőbe fektetünk. A nemzeti politika ezt jelenti. A magyarba fektetünk, a magyarságba fektetünk, a magyar emberbe fektetünk, az oktatásba fektetünk, az egészségügybe fektetünk, az ország állapotába fektetünk, az országban élő emberek életmódjába fektetünk. Nem úgy, hogy pénzt adunk, pénzt rakunk a zsebükbe, hogy ránk szavazzanak, hanem kivakarjuk őket a nyomorból, hanem elérjük, hogy folyjon a meleg víz az otthonaikban. Ez lenne a nemzeti politika. Hát pont ez nem teljesült. Pont ez nem teljesült. Minden más, ami a nemzet kisajátítása, plusz Orbán Viktor személyes ambíciója, a nagyságért, a nemzetközi jelentőségért, ez lett nemzeti politikának hamisítva. Bizony, a jobb oldalon nagyon sokan nagyon fontosnak tartják a nemzet érdekeinek az érvényesítését. Erre tudott rá csibészeltetni Orbán egy ilyen gyalázatos 16 éves autoriter politikát. Ezen a nemzeti érzésen, amit a fideszesek éreztek, ezen tudott élősködni 16 éven keresztül Orbán Viktor, és ennek van vége. Megvan az a pillanat, amikor a Jules a ponyvaregényben ott van annál a három srácnál, akik ellopták a táskát. És akkor ott fetreng valaki a kanapén, valaki Hawaii burger teszik Sprite-tal, és hebegnek, habognak, és azt mondja, hogy mondd még egyszer, faszopó, hogy nem tudom, mondd még egyszer, hogy nem tudom. Na, így vagyok vele, hogy mondd még egyszer. Hogy nemzeti oldal. Ja.